سبھی تو خوشیاں بنا ہے گا سیدنا دل اللهم صل على سیدنا سردار آگے اللهم صل على سیدنا محمد نصیب چوتھے پرشوں کے عاشق پلک روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں اللهم صل على سیدنا محمد اللهم صل على سیدنا سیدنا محمد اللهم صل على سیدنا محمد اللهم صل على سیدنا سیدنا سیدنا دن اللهم صل سیدنا محمد اللهم صل على سیدنا محمد اللهم صل على سیدنا محمد اللهم صل على سیدنا محمد چوبتا اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی نور کی نور ہر طرف چھایا نور کی نور ہر طرف چھایا اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کے دلا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دلا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو ہے عرش سجی شورا صبح شب شب لالا ہے عرش سجی شورا صبح شب شب لالا پیارے ربیع الاول تیری جھلک میں سب سے پیارے اس مہینے کی اس مہینے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکا اس مہینے کی اس مہینے دور دور ہر طرف چھایا دور اس مہینے کی اس مہینے کی اس مہینے خوشیاں آ گیا ممدود ہو گئے خوشیاں دھمیلا آ گیا خوشیاں دھمیلا آ گیا ممدود ہو گئے رب نے پیارے امت دے بھار آ سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی ہسارے گناہ گارا دی اج عید ہو ہو گئی سارے گناہ گارا اج عید ہو گئے رحمت لوٹاوڑ احمد مختار بھر لو کرم نل چھولیا بھر لو مگر نل جھولیا رحمت لوٹاں احمد مختار تائی حلیمہ جاگ تھے تیرے بڑے نصیب تائی حلیمہ جاگ تھے تیرے تیرے نبی آگئے سردار آگئے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے مرحبا مدنی مرحبا مکی مرحبا مرحبا یہ کون سے شہبادہ کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا مکی مرحبا فرشتے آج تو تمہیں بچانے آئے ہیں شہر شاہ والا کی آمد ہے بولو مرحبا آقا مرحبا آقا مرحبا داتا مرحبا صلوا علی الحبیب. بابا کلام جاری ہے, کچھ چند ایک ایسی نیتیں بھی عطا فرما دے. کچھ ہی دیر میں ہو سکتا ہے کہ ہم ماہ ربیع نور شریف کو یہاں پانے میں کامیاب ہو جائیں. پاپا آواز آ رہی ہے؟ پوری سمجھ میں نہیں آئی بات. ابھی تقریباً ہمارے یہاں 9 سے 10 منٹ رہتے ہیں غروب آفتاب کو. کوئی ایک دو نیت ایسی ارشاد فرما دیں. ایک کاش ہمارا بیٹھنا کار ثواب ہو جائے اور اللہ کی حضور قبول ہو جائے. سے 5 مہینوں کا چاند دیکھنا تو واجب کفایہ ہے, اس میں ربیع النور شریف شامل نہیں ہے. تو اب ربیع النور شریف کا چاند دیکھنا کیا ہے؟ سنت ہے؟ مستحب ہے؟ اس کا کچھ مجھے علم نہیں ہے. البتہ یہ کہ ہر مہینے کا جب بھی چاند دیکھے تو اس کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے, تو چاند دیکھ کر وہ دعا پڑھوں گا. کیونکہ ہمارے جو موجودہ انداز ہے نا, یہ سب حادث ہیں. جی بابا, ایک سرکار کی محبت میں مسلمانوں میں رائج ہے. اچھا, یہ بھی پوری دنیا میں رائج نہیں ہے. اگرچہ جائز ہے تو یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں, اور وہ قرآن پاک میں وہ تو عز روح ہو وہ تو وقت روح ہو, نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو اس میں وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی نیا طریقہ, یعنی جو بھی طریقہ وہ نبی کی تعظیم و توقیر کا ہوتا رہے گا آئندہ بھی, وہ سب کے ساتھ اس میں شامل ہوگا. تو ہم یہ کہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے چاند دیکھ رہے ہیں, تاکہ ہم اپنے دلوں کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے مزید گرمائیں اور خوب ذکر مصطفیٰ کریں. اور یقیناً ذکر مصطفیٰ یہ عبادت ہے. چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں گے, اگر جس کو آتی ہو یہ نیت کر لے. کتاب ہو تو کتاب سے دیکھ کر پڑھ لے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. آمین. یہ آج کیا ہے زمانے میں رنگ بدلا ہے, یہ آج کیا ہے زمانے میں رنگ بدلا ہے, یہ آج کیا ہے آدم کا رنگ بدلا ہے, کس کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا, خوشیاں منانے آئے ہیں فرشتے, آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں فرشتے, آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں, کے آنے کی شادی رچانے آیا ہے, کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. مرحبا مرحبا مرحبا آقا مرحبا مدنی مرحبا, چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, آہت سے اپنی یہ کوچے پسانے آئے ہیں, نصیب فیض سے کوچے کھلانے آیا ہے, نصیب فیض سے کوچے کھلانے آیا ہے, کرم کی اپنی بہاریں دکھانے آیا ہے, کس کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. Oh, جھوم کے بولو یاسین کی آمد تاہا کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد جانا کی آمد زیشا کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد آقا کی ولادت یہ ماہ ولادت یہ ماہ ولادت یہ ماہ ولادت مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا سوچا جب کا چلتا آلہ سے آلہ نبی کا چلتا گھر گھر گئے لہرا پکارا ابھیان والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارا آمد شاہ عرب ہے آمنا کے دل ربا اہل وانسل ہر ابا اے میرے مشکل خوشا سہدا سدل پر ہبا نو سر سر بابا نو سر سر ہبا نو سر سر بابا اپسا پاوے گا بابا پر بجانے آمنا نصب پر چل ہو گیا شبے ملا دلت نور ہے زمانہ صبح شبے ملا دلت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شبے ملا دلت شادی رچی ہوئی ہے بستے ہیں شادی آئے شادی رچی ہوئی ہے بستے ہیں شادی آئے دولا بناؤ دولا دولا بناؤ دولا صبح شبے ملا دلت دولا بناؤ دیکھو عرش ارش شورا ہے عرش ارش شورا شبے شبے بلا دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے اجالا پھیلا ہے اجالا صبح شبے بلا دل پیارے نبی اور اول تیری جھلک کے صدقے پیارے نبی اور اول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شبے بلا دل آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا آئی نئی حکومت چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شبے بلا دل پے اپسا پاوے گا بابا نصب پر چل ہو گیا اہل وانسل مرحبا روح الامل نے کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامل نے کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا جھنڈا عرش فریدا صبح کے شبے بلا دل پے پے اپسا بابا کعبہ پر مکان آمنا نصب پر چل ہو گیا اہل وانسل سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا دیشا کی آمد مرحبا دیشا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نیت کو ہاتھ میں آیا سرکار کی آواز دلدار کی آواز حضور کی آواز پر نور کی آواز حضور کی آواز اس نور کی آواز رسول کی آواز جس میں تشریف لائے حبیب خدا اس مہینے کی عظمت کی کیا بات ہے اس کی عظمت پہ قربان ہو میری جان اس مہینے کی عظمت کی کیا نصیب چمچمکے ہے بارش کے آسمان دکھاتے رہے چاند آ رہے ہیں نصیب چمچمکے ہے بارش کے عرش سے چاند آ رہے ہیں جھلک سے چرچ کی پلک تشریف لا رہے ہیں جھلک سے چرچ کی پلک شمس تشریف لا رہے ہیں نثار تیری چہرے پہ پر ہزار ربیع الاول نثار تیری چہرے پہ پر ہزار ربیع الاول سوائے ابلیس کے چاہے تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے چاہے تو خوشیاں منا رہے ہیں بابا آپ بار بتا رہے ہیں کہ جو موسم ہے وہ ابر آلود ہے ماشاء اللہ عاشقان میلاد ہلال ماہ میلاد کے استقبال کے لیے اس وقت جمع ہے اور سب کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ جانے کب ہلال ماہ ربیع الاول اپنی جلوہ گری فرماتا ہے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہلال ماہ ربیع النور کے دیدار سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے آمین آپ نے چاند کی زیارت کر لی گیا نہیں باپا ابھی وہ ہلال ربیع النور کی زیارت کر لی نہیں ابھی یہاں مطلب وہ بادل ہیں بتا رہے ہیں جی جی آج 30 ہے ورنہ چاند تو نظر آ جانا چاہیے ویسے سورج آپ کے یہاں غروب ہو چکا جی ہو چکا بابا اور مدنی چینل کے اسکرین پر یکم ربیع النور لگا دی گئی ہے جی بابا اس کا مطلب سورج غروب ہو چکا ہے جی سورج غروب ہو چکا ہے بابا اذان مغرب ہونے والی ہے جی اور دوسرے شہروں سے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہاں چاند نظر آ چکا ہے تمام عاشقان میلاد کو ربیع الاول کی آمد مبارک ہو تمام عاشقان رسول کو ماہ ربیع الاول کا چاند مبارک ہو سبحان اللہ تمام عاشقان رسول کو ماہ ربیع الاول کی آمد مبارک ہو سرکار کی آمد سردار کی آمد منکار کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اذان مغرب ہوگی اب جزاک اللہ خیرا بابا آمین جزاکم اللہ خیرا آمین رات ہمیں بھی اپنی محفل میں آپ نے شامل کیا رات انشاء اللہ تعالی سارے 8 بجے سلسلہ فیضان میلاد کا آغاز, اور انشاء اللہ تعالی 9:30 بجے کے آس پاس امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے.